بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. دا سورة الرحمن کی عقلی دلیل نوم او نعمت نوم سے بیان کر دیو بل متضاد امقابل قرآن ذکر کوم چاو آسمانی دی انسان ذکر کوم چاو دا زمک پیدایش دی شمس و قمر ذکر کل دیو بالمتضاد دی زکر چی پا یو وقت ندی یو دا شپید بل دروازه دی او نجم او شجره ذکر کل چی او بل سر متضاد دی دیوخ پیشتی او دبل نشتا بزمک خوریگی نور پسی ذکر کئی دغس عقلی دلائل نور پس ما رفعها چی اسمان اللہ ابل عزت اچت کرده نا اچت یہ پیدا کرده اچتول خودیتوی چی اوشی پروتی بزمکا او تی بیا اچت کے ندا سی نو بلکہ پیدا کرده اچت تی رفعها دامانا چی اسمان اللہ اچت پیدا کرده دی اوچت پیدا کولو سو حکمتو ندی دی اوچت والی کے یو حکمت دارے چه انسان دنیا کے او حیوان چه سمرد ساسی دن دی دی جون تیر کی اولی کا اسمان بار نوے او داس ویل کده چت پشانتی دیکی وچا جونتی رو ساڑو بی بوا نو اللہ اوچت پیدا کو چنسان و حیوان و زندہ سر پکی جونتی رکی دیر و ساعت و لور کو او دویم حکمت پا گداو چیز اللہ شان معلوم شی اللہ عظمت معلوم شی ذکر اللہ فیصلی دا باری نکی ناو دخپلو فیصلو دا پارم دخپلو حکمونو دا پارم امر او نحی دا پارم اوچت مقام پیدا کو دا شانی دا اللہ رب العزت او دریم حکمت داو چی دا اسمان والو حاجت نشتا خوراک سکاکتا ملائک دی اغی پاک دی داغی دیتا ضرورت نرازی چوکری ہوری بھی او دنیا کی تجارتو نو کی زان لے پیسہ او زان لے رزق او زان لے دانا پیدا کی دیتا حجت نو ناغی لے برز ایور کو اسمانون دا ملائکو او دا ام پکی دا اللہ حکمتو چه دینا با وحی کیگی زمکی تا او وحی دا اللہ کلامی او دا اللہ کلام اچت تے معزز دے سنگ چلا لوئی ذات تے دغسی کلام ډیر لوئی دے داغی کلام دا پارے آسمان مقرر کو چی قرآن بخکتا نگ دے پس مکبان اردے چینو دے با اچت کدے دکا اللہ والا دمر اچت دے پیدا کردے دے چدا آغا زینبا لگ لگ دنیا تراتا و نازلی دبا انداد آسمان دو چتوالی فیدی و حکمتو نو ووضع المیزان دید آغی مقابلہ کی ذکر کرده چه آسمان یو چت پیدا کرده و تلیکت ای خیزان تول چه پس بانده کیگی نو آغی تمیزان وی ده ولی خکتا یخی ده زکا چه انسان کتا ده کنا او تل خوضه پا کاری ده تول ناب کل او وزن کار داده ده انو زکا یغا دل از مکا کی خکتا پیدا کرده ده میزان نمرات ده معروف میزان ده پیو مانا کی چگی باندی خلق اندازی معلومی ده هر شی وزن معلومی یو پاغی سر انصاف رازی یو حکمت پا گداو چی ده اسمان و ده دمک مینز کی میزان ذکر کن زمکا برستو ذکر کئی والارض وضعها اسمان مخ کی ذکر کئی و میزان پکمینز کی ذکر کئی دریزل دادا اگه حدیث توجینا جنبی علیہ السلام ویلیو چی بالعدل اقامت السماوات والاردو دا کائنات برا او کتا چی دی دا پا عدل باندی قائم دی او باقی دی چی دنیا کی عدل او انصاف یی نو برا با آسمانی او کتا بزمکی او کل چی عدل رکشی نو بیا با آسمانم نی ازمک با امنی بالعدل قامت السماوات والاردو نو پا عدل سر او لارد نو ده ترتیبو چی اسمان مخ کی ذکر که زمک رستو امین کی پاکی ده میزان ذکر که دریزل اولی دریزل او که یو ده دیده پارا چی ده میزان تی واغسته جا خلق بی لگیا ده او معلومات کئی دخپلو معلونو دخپلو سامانونو اندازی معلومی نو دیتا میزان معروف ہوئی چی سورہ حدید کی راغلیو غالباً 25 آیات کی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط چه اللہ ما پیغمبران دنیا ترالی گلی دی بالبینات پا دی دلیلون دا وحدانیت سرا وانزلنا معاهم الكتاب والمیزان اوغی لمی کتاب مور کلیو او تلمی مور کلیو اوغی سر خوچا تل نولی دلی پیغمبرانو سره بتلو په طرح کې د ولاړ تجارت وکاو دا خو نه دیلی دیلی شي معلومی چې د میزان بل معنا همشته پته ولګی دا د قران نه چې واز د میزان نه دی چې سوره بنی اسرائیل کې د په ذکر کړي چې وزنو بالقسط المستقیم ای خلقو تول کوي په ډنډه نیغي او دا ترازو دی کنه دا میزان دی دنیا خو دویم میزان همشتا چی معلوم شو دا آیات دا سوره حدید نا چی انبیاء اللہ میزان ور کنه آسمانی وحی دا میزان ولی ذکا چی مخ کے دا دین اسباب ذکر کرو چی علم القرآن خلق الانسان علم اول بیان اللہ دا دین انتظام مخ کے ہوکا دا غیر پارے طول او وزن قرآن نازل کرو چی علم القرآن دیس رب دا دین طول کیگی زګا دین کې هم ډېر سپک او درانښت دا دین کې هم ډېر رښتیا او دروغ شته دین کې هم ډېر قوي او ضعیف شته صحیح او غلط شته نو په قران سره معلومیږي الله وی څنګه چې دین د پاره ټول شته چې باغې سره د دین حال معلوم شي زګه سه دنیا د پاره هم شته چې هغه میزان دی و دې سره د دنیا اجناس اشیاء دا معلومیږي نو دوی معنی او قران او ځال میزان چې الله قران نازل کړی حسین بن فضل وی دا معنی او درې معنی او عدل انصاف دا درې معنی دي د میزان میزان معروف چې خلق په خپل کاروبارونو کې استعمالي او قران چې میزان و تعالی ویل ډیر ځای سوره حدید کې نه بلکې سوره شورا کې هم راغلیو چې الله الذي انزل الكتاب الحق والميزان او بل څه مراد عدل او انصاف الله رب العزت وی کچره اسمان بر ولار دي او زموږه حقته ده دا غوړې د دې عدل او انصاف په ژوند دي دا د دې میزان په ژوند دي چې الله دنیا کې پیدا کړې چټولو کې عدل شته کوم معروف میزان دي نوم په کې عدل شته چې غوړې درنو اوس پکو نه کې پتول کې او پتل کې نقصان نه کې دریواله نقصانات ولې مفسرین وایي چې پتل کې خلق یو قسم نقصان دا کو چې کانه سپک درون کانه نو چې بل نه ویتول کو درانه به راوسته چې بل ته ویتل نو هغه مخلي ځړمال به راوسته او سپکو کنه چې وخت په تیر شي ناس پک شي یو نقصان دا دویمه داوا چی لاس لبه داس دور ورکو نو دنده وقت لان نو بدرانه نو کمی باو پکی پا بدو پخپل لاس باندی پورا کرا دا نقصان بیکاو ادریموی دو دی نوری تجربی کنا نوری تجربی چا دیو چابړي دلان د مکناتیس ان خلولي هغه سره تا کوي نو ټول ته اشاره وکړه چې لا تخسر المیزان تل کې روانه مکوي هر څه سمجي وره کني انصاف به ختم شي عدل به ختم شي نظم کا اسمان وروان شي دا خو د انصاف ته ولاړ دی الله اسمان اوچت پیدا کړی دی د خپل شان د وجنه او د ملائکو د رهایش د وجنه او دغه سي د خپل کلام محلی جوړ کړی دی د قران محل دی اوچت دی او د المیزان او ټولې په دنیا کې ښکتا په زمکه باندې ښه دی چې د دې خلقو ولې تجارتونه خو دی کوي کاروبارونه خودی کی ملائکه خودی تاجت نشته نه هغه تلی تساجت دا او د زمکی خلقو تجارتونه کول او تولو کلو وزن ته ضرورتو نو لازکه په زمکه باندې تل پیدا کړ او زال میزان او حکم یو کلا تطغوا فی المیزان الله تطغوا فی المیزان چې سرکشی مو کوي پدې تل کې هر قسم تل چې هغه کې سرکشی کیږي کنه کدا معروف او مشهور تل دانو ذیکم کیږي سو قسمه او کاغه عدل او انصاف دین پاغي کوم کی عدل تاسو ګوري ځان پورا کوي او بل پوری باسي وی په دورا کې مې وو او ځان دې وو او سړي دا ولې توغیان کې الله وی الله تطغوا بالميزان د میزان کې توغیان کې عدل او انصاف کې توغیان کې او په قران کې توغیان کې الله تطغوا دغه قران خو الله نازل کړي د شریعت د پاره د خپل احکام د پاره اته د شریعت نه منم زوی په دا باندې فیصله کوم دا باغی کې سرکشی شو واقیم الوزن بالقسط او دروې دا وزن او طول قائم کې دا وزن او طول په انصاف سره بالقسط را لګل لذي د پاره دي چې انصاف څوکي نو خامخا طلب او سره یې کار قسم تللی دنیا کې وقف او باندې بدليږي په خپل شانته تللی وي بنده وستړې کو چې سو جو کوي واچول نو بیا وایو ته دما کولا وی لاس مستل شي او دی وخت سره رسیدونه نشته دي ځکه هغه اوس چا جو کل کولو او صلی الله سانه کړه دي تبصره په انسو انسو ته ګوري دا ټول میزان کی حسابيږي پورا کې او قائم کې وزن او طول په انصاف سره ولا تخسر الميزان او تاوان مکوه خلق لا پسامانونو کې خسران دا مطلب چې بلې ور کوي نو کم ور کوي چې دا غنه اخلي نو پوره اخلي نو دا خسران نه کړ څنګه چې دنیا کې د دې تلې دا نقصان او بل دې خسران ورکو نلویل تاخیرت پا دی خسران روزی اگی تلکی با دی نقصان روزی ولی دا دی تلی و داغی او بل سر رابطه دا کما تلاچ دنیا کی چلی گی او معاملات کی گی نو دا غصی چه قیامت کی کما تلی دا میزان دی داغی تعلق دا دی سر دی کنن تا پدې تل کې انصاف کړی ځان دې بچ کړی د توغیان او د خسران نه نو د قیامت په میزان کې واه د خسران نه بچ شي اعمال به ډیر دران شي ته عمل په انصاف سره په عدل سره درنی او کدل ته د نقصان کړي او خلق له دوکي کړي وي او په یو یو دړې کې په یو ډېر نقصان نو دا خسران او قیامت توزی الته به بیا په اعمالو کې وزن نه نو اعمال به سپک شي ومن خفت موازینه و اما من خفت موازینه فامه هاویه بیا د هاویه کاندې ته تشکیل کیږي نو چې اعمال یې سپک شو کنه نوغه درنواله اوس پکواله د دې دنیا په جبان دي دي الله ولا تخسر الميزان نن په دې تول کې نقصان مکوي تاوان مکوي خلق سره دوکا مکاوه نو قیامت کی بعد خسران نبج شه. والارض وضعها زمکه اوس بیان کړه الله ای زمکه مخکته پیدا کړه والارض وضعها ولی لن انامی خلقو ده پارک انسانانو جناتو دیکی دوارا راگلی خواه لیل انامی کی بہتر مانا دادا اگر کمانی مختلف کی سوکت یواز انسان اخلی سوکت نجن او انس دوارا اخلی او سوکت نمخلوق اخلی بس کہ انسان دے کہ جنات دے کہ جانور دی کہ ہرس دی حیوانات دی اٹولی معنی صحیح دی چاچے انسان اغسط دے نو دا شرافت توجہ نا دے مشرف تے کنا ہاں مشرف نا دے بڑا لغوی معنی صرف عزت مند دے نو دا جن دا تابعی دی کنا دے جنات مقتدیان دی انسان امام دی نو زکا جنس ذکر شی نو جن و سر بخبل رازی او چاچے انس او جن دوارا غستی دی تا انام نا نو دا زکا غستی دی چکار خطول دا دی سر دے کنا اگا طول چکی گی خود دی با کی گی جزا او سزا خو بدیل ور کول شي جانور او حیوانات خو خلاص دي مزيګ زکه دا غس او چا چې ټول غستري انام نمراد مخلوق غوي ویلي چې په دې ځمکه باندې هغه یم ګرځي کنه او خري اوس کې ژوند تیری اوري هغه سبا کې نو هغه عام معنا غستي ده و زمونگ ده پارا پا که فیده داشو آجی رستو معترض ناس ده داغذ اکی او اعتراض کئی چی فبی ای آلائی ربکما تکذبان دیکی خطاب دوارو سر ده نکم دی مخ کی ذکر شوی دی انسا و جن مونگ تاویو خواه کنا و زمونگ کار سده چتا تاو خواهیو مونگ تا معلوم دی پخپلا او مونگ داز خیراتی چا تسی دن نخیو خواه ما تیویو خواه ویلیل انامی که راغلی دی کنا دا انام نمرات انس و جن دی کنا خواه اللہوی زمکا می یخی دا اخکتا دا پار دا مخلوقات و دا پار دا انس و جن ولی زگا چې د دې ټول کار بغیر د زمکه نه نه کیدنو ملائک خو بس یو لاس خلق بس د الله په عبادت کې مصروف وو نور سیدونو سره هیڅ تعلق نه بس بس هغه الله بار پیدا کړی چې د ټول وته نه رسی غبار وته نه رسی جراسین دارسن پاک زیده والا انسان چوکا نا نو دو دریابونو تا ضرورتو غرونو تا ضرورتو او فصلونو تا ضرورتو زنگلو تا ضرورتو دو ضروریات دیر زیاد تی زمیداره تا ضرورتو تجارت تا ضرورتو اللہوی چی دا کار خبر دین کی گی دا خون پا دی زمکہ باندی کی گی زکا چی دی زمکہ کی غرونو مشتاو دریابونو مشتاو زنگلونو مشتاو او زمیدارے پا کم کی فصلونا او باغونا هر سبا کشتا دی نو بس ان سو جن یہ دل تا کرا کس کلن کن اللہ خوی لیو چی زبا آدم علیہ السلام نے جنت کی دیوار کر لیکن اگر خلافت د زمکه په دې حدیث زنن نه کیدنو ټول ضرورتیا ته ول په دنیا کې پورا کړه او بل اشاره دې ته وکړه چې د انسان د رزق اسباب دو قسمه دي، یو ډېر اعلی دی چې تجارت دی، او یو هغه پسې دویم نمبر دی هغه زراعت دی، زمینداری ده. ما چې کوم اعلی نو هغه مخکې ذکر کو چې وضع المیزان هغه له تل ورکړه چې زه لګیا یم، او چې کوم زمیندارونه هغه رستو ذکر کړه وضع للانام چې د ازمکه مې دی لزکه پیدا کړه چې دا دوړي ادا ترې شری دا غوبلې دا وک څوک دا خدای زمکه ده چې وسار سي ځای کړی دي دومره د زمکه نه ګرد غبار او چت شي چې کله تی وریت جوړ شي کله تی سې جوړ شي درد دي انسان له زکه زمکه پیدا کړه وضعها للانام نو سګور راشه چې د په دې زمکه کې څوکړو فیها فاکهتن میوی ډیری مارکیټونه ډک دي حیران بشي اسو کې خورینا ونخلو کجورو تو ګورا ذات الاکمام ونخلو ذات الاکمام الله یې په دې زمکه کې میوی هم ډیری دي دا نور سیدو نومو غلی غنم اور بشی او شرشم او چاول او هر څه بګیو لاری کار ګران هغه ډیر په سختۍ باندې اج استخلی تر راځي کنه نو ډیر کارخانه او په حرکت کې راغلی امیوا اخو شو کوا خوره بس هغه کې هو تکلفات نشته کنه قرآن اکثر دا ذکر کوي د انسان په ارزاقو کې چې در رزقونه ډیر دي او بهترین پکې دي ځکه ابراهيم عليه السلام چې دعا کوله نو څنګه ویلو کنه ربنا ليقيم الصلاه فجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات اللہ دیل رزق تمہیں اوور کی ورے دی دلو سر ندی ادتا ناسوال قبول شال تکی میوی دی ونخل ذات الاکمام کجوری تو گورا کجورا تفسیر قرطبی روح المعنی لکلی چی امام شعبی ہوئی چه دروم بادشاہ قیصر حضرت عمر تا خطر آولیگا او تیوی چه دما کسان در غلیو تا سر سوال جواب ضروری نا خوشو او چه اگی واپس را لو نما تیدا بیانو که چ مسلمانان وای چلانه بولې زت داسې اوونه پیدا کړی دا چې د زمکه ناراضي نه د خرغ وګونی عجیب یارو رولو یې شي از زمکه نو چتیږي امه یو ته ځان تیاری شنیشنی ملغلری تی نراوزی او دا کجوری خو اول که تک کشنی کنا شنیشنی ملغلری تی نراوزی بیا چی باغی باندی سو وقت تیر شی نو سرسر یاقوت تی نجوڑ شی دیر دی اگا تک سور رنگ شی داوی شنوالی نپس نو یاقوت تی نجوڑ شی نو بیا باغی بانده سو وقت تیر شی نو دا خوراک شی و دا سیلک پالوده بیا چې راوی شو کیو خاری و سرو کی بیا د مسافرو د پاره غذایی کار په لذی ځان سره وړي خرابېږي نه نقصان نه کوي داسې نو دا خبره رښتیا ده داسې وی کدا رښتیاي نو دا ونه خو د جنت ونه ده دنیا کې خدا سو ونه نشته اخو عیسایانو وی حضرت عمر رضی الله عنه ته وی چې پاگله دیگه خستاد پارا دلیل لی و تا پوانه شوینو وی دا خواه ونه دا چه عیسی علیه السلام پیدا که دو او مریم اغا زیترالنو ال تا که اللہ پیدا و نظر گون کن دا دیده پارا جستا پشانت جاهل دا عقیده و نساتی چه عیسی علیه السلام دا اللہ زیده ولی داونه هغه پیدا کړی و دا خو الله ولې تنظیم وکاو او دا غي ضرورت خوراک سکاک تا نغې ته وی چې وحذی الیک بجز النخلتی تساقط علیک رطبن جنیا وکتا کې عقلی نو ته د عیسایت نه توبه وباسه چې تا چاته خدای و چې وسره د خوراک تنظیم نو نلا پیدا ونه پیدا کړو خدا تا سره نږدې ده اته وی چې دا د جنت ونه ده نه دا هو النخل ذات الاقمام الله کجوره پیدا کړی دا سې کجوره ذات الاقمام چې کسولو والدان اکثر می اوسره الله رب العزت کور پیدا کړی کور د حفاظت لپاره ناغه وخت کې ناغه کور لري شي او خپل بیرته کې چې درا شکول شي او د انسان په لاس راځي ناغه وخت کې او چې هغه وخت نه راغله نو کته ډیر کوشش وکړي هغه کور ته نه نشي لري کولی خاص کر دې کو پرې تا وګوره چې دې څومره زبردست تنظیم کړی دی دا سې واز نه دا ډیر می وی دا سې هغه ته اقمام وی یا کم یما دا یا دا کم لستونی تاموی دیفازت تا پاری کنگا او پا دغی اللہوی پا دیزمکا که سنگ چه نوری میوی دی نوان نخلو دی خصوصا ذکر کلکنگا در دی وجنا دا حمیت تا وجنا ریا خدا او چې قران په کوم ازمکه نازلې ده په هغه ازمکه باندې د دې اهمیت ډیر زیاتو خاص کر مدینه هغه د کجورو ملک کړه ځکه ذکر کړه آیا دار چې په دې کې د الله ډیر نعمتونه دي ډیر اوم غذا ده اوم دوا ده چې ام المؤمنین وی حضرت عائشه رضی الله عنها چې موږ به د ماخام نه نبی علیہ السلام لکه جورې کې خودې په اوبو کې نو چې سار بشه نو چاڼ باکړي نو هغه به اوس کې ډېر زبردست شی وو د صحت لپاره په دې بدن کې چې کوم فضلیات دي فضلیات سیوا بیکاره هغه لري شي دې سره د بدن نه ګیسونه میسونه سره ختم شي دا وی موږ هغه د پاره کورنۍ علاج وکړه دا وسوم دی والحب ذو العصف والريحان او په دې زمکه کې دانی دي هغه دانی دي ذو العصف چې پانی شته دي بوسی شته دي شینوالیم پکې شته دي والريحان او رزقم پکې شته دي د انسان دوارو دی پارا گورا ذل عصب تعام الحیوان والریحان تعام الانسان دوارو لے پکے رزق پیدا کرے سورہ حجر کی تیر شویو چا يوم لستم له برازقين ما تاسو لاغه سو پیدا کړی دي چې تاسو داغه د رزق نه یزي موارو رزق ولا زور کوما او کار ستاسو کوي حاجتونه ستاسو پوره کوي او الله رزق ولا زور کوم ما ول پزمکه کې انتظام کړی ذل عصب کعصف ماکول بوسو توي دغه سي د هر فصل چې کوم سو سیوا سیزونه یاغی تاویلش چه اغا بیا والو زی پا هوا کی او سپاتشون اغا دا حیوان رزق جوڑشی او ریحان اغی تاوی چه اصلی شئی مغزی دانی میوی غیلم وردی اکثر چه قرآن کی ذکر کی نمرات تینا رزقی دا مانا طول مفسرین کی چه ار ریحان ار رزقو رزق تاویلش انسان له ضرورت پوره کړنو پزما کا باندې چې چا تجارت کوي نو هغه له تلوار کړه چې ځان ته به دلو نه بچي ته به ډیر وخت پس جامه بدله هجه کوم دا کار خو زمیداری خو خوا او دا دولي مولي خو خې و نو بس هغه له دا تنظیم کو سمرا پا دے گرد و غبار کی مبتلائی خواہ دکوی پنجابی چطراتو او خلق بورے ڈکولیو ناغوی چی زمیداری بہت بڑی نعمت ہے کورو تا دے خلق زان لکورو نا ڈکلو چی بیا بل کال راتا نو خلق دا غوبلی دا کولی چی آغاو کاتا وی تو بڑی تکلیف دا خوڑی را گران ندوی کنا نو اسی خو نحاصلی که دنیا کی اوشی چی محنت نکے مشاقت نکے نو اسی خو نحاصلی او حدیث کرا غلیو چی زمیدار دیر لوی برا خدا زکا چی ازنا ارس سو خوالنو اگر با دد پا عمل نامه کې او د پاجر کې حسابي دته پته نه وي چې زما د پټینا او زما د فصل نه څومره سيزونو خوراکو کو زنده سر او ماشو میګو او مارغانو لره لوي برخه او لره لوي ډیره ده کنه په دې شرط باندې چې اسلام یې صحیح کنه خو اسلام د خلق کوم ځای صحیح دی ناسی دنیای خواری و آخرتی هم خواری اکثر پا خپلو دانو کې او پا خپلو غلو کې د غیر الله برخی کئی دومره لوی ظالم دی دا شیطان کنه چې بس دغا وقت شی او درمندو نجول شی او پسل بگی راجم شی شیطان برا شی لویا میره ویزان تاچولی اوی با اصاو کنو دا میاں سے برخا پکیو کئی دا سرو میاں گانو برخا پکیو کئی سلک شیخو ندی کنا نبس اغیم پتی نپوئی گنو علکوی ورکاو لے اوچا جو دال لے بس تمرا نپوئی گی چیزا دا چال مونږ سره خو بدیږي صرف د الله برخه شته دی او مونږ ته خپل دین او د اسلام پته شته دی چې یا به لسمه یا به شلمه دا د الله برخه ده دا نور په کیس چجونه د کوم ځای نه رااله ښه څوک بچج ګرځي څوک بشکره ګرځي او څوک به د من نوم اخلي چې دا په کشته وي که نه بد په دې ځان هلاک کړی کنی ډېر لوی مقام د دې خلکو وبأي آلاء ربكما تكذبان الله خطاب کوي انسان او جن ته دواړو ته وي ځکه دواړه د الله د نعمتونو نه ډک دي کنه توبه چې د عین سو جن د الله په دې نعمتونو کې ډوب پراته دي ښا سر یې هم نخکاری داس ډوب پرات دی پکې الله وته وی چې ګوتا کې ده کنه چې زما په نعمتونو کې کم نعمت ته چې هغه د اعتراض لایق دی چې ته به کش را کاږي چې دا نه دی وایا کنه قران یې ته ذکر کو شمس یې ذکر کو قمر یې ذکر کو اسمان یې ذکر کو میزان یې ذکر کو ازمکه ذکر کړو داغي می وجات داغي می وجات ذکر کړو الله وی دې انس او جن تا چې سقلینو زما په کوم نعمت باندې اعتراض کول شي وای کنه زما په کوم نعمت کې ستاسو شک دی چې دا نعمت نه دی دا واست عقل کار نه کوي چې نعمت به یې وته ته نعمت نه وي الله یې په دې مخ کې چې ذکر کړی شو په دې دورا لوی نعمتونو کې په کوم یو نعمت باندې تاسو ته ما انسانانو جناتو الله تکذیب کوي تو کذبان تکذیب ستوي چې شکریا نه ادا کړي کني دا چاندي ویل چې نا د نمنما دانی خو چې نعمت الله دې حاصل کو اور پسې دې الحمدلله او نوي یو هو د باندې ییر شینو ټیک دا نه دی پکې ییری دن کې خو ذکر کوون کې رہا ناسی هغه ذاکر دی زمونږ په شریعت کې خو نه دا هغه یاد دی چې توام اخری رزق اخری او سو کوته وی چې الحمدلله وای او هغه سوی وی او ما سمن او سلوا او خوړ الحمدلله په ذقنا شکر دی دغه مکذب دی ها نه لوی تکذیب مکوي زموږ نعمتونو زه استاد سره ډیر نه غواړم خو دغه ویم چې الحمدلله وای زما شکریا دغه ده فذكرونی اذكركم واشکرولی ولا تکفرون زموږ نعمتونو ناشکری مکوي واخره.